Man er træt, for årene slider. Nu vil jeg mindes denne tid, da jeg var lille. Når jeg tænker på mit hjem, så bliver jeg stille. Som en drøm ser jeg tilbage på den tid, som var den skønneste på jord. Da vi legede indianer og i sandet bagte kage. Det var skønt. Tænk om den tid, den kom tilbage. Barndomsminder, husker du alt om det derhjemme? Hver enkelt ting, som vi aldrig kan glemme. Alle de skønne år, vi fik, er nu forsvundet. Denne lykke har vi aldrig siden fundet. Som en drøm ser jeg tilbage på den tid, som var den skønneste på jord. Da vi legede indianer og i sandet bagte kage. Det var skønt. Tænk om den tid, den kom tilbage. Barndomsminder.